Odido. Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk 40 euro cashback en gratis 20 euro koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop. Een avond om naar uit te kijken. Waar begint dat? Bij Rode Pesto. Parmezaanse kaas en een mega krokante kipburger. Lekker Italiaans tafelen met de McCrispy Italian van McDonald's. I'm loving it. Weer inkt en toners bestellen bij 123 Inkt? Nee, ik kom nu voor labels en tapes. Ja, jullie hebben zoveel meer. Zo geregeld. 123inkt.nl. Bepaal ik zelf wat ik mooi vind? Of sturen algoritmes mijn smaak? De Volkskrant gidst mij door het culturele landschap. En laat me nieuwe wegen en plekken zien die ik anders had gemist. Open je wereld. De Volkskrant. Essent is er voor elke ondernemer. Maar de ene onderneming is de ander niet. Daarom regel je via Essent heel eenvoudig een bespaaradvies op maat. Energieadviseurs komen bij je langs en bekijken jouw bedrijf. Zo weet jij meteen hoe je op energiekosten kunt besparen. Wil je daarmee aan de slag? Dan staan er energie-experts voor je klaar. Kijk op essent.nl/zaakadvies. Zo maat, mooie bus. Ja, nou, ik moet eigenlijk een nieuw hoor. Wat dan? Die zonneklep, die kraakt. Daar word je gek van. Hier, luister. Ik hoor niks raars. Kom eens dichterbij dan. Ik hoor het echt niet. Volkswagen Bedrijfswagens heeft nu vriendenprijsweken. Zo rij je de ID.Buzz Cargo tijdelijk al vanaf €32.490. Met zulke goede deals heb je aan het kleinste excuus genoeg om je bus in te ruilen. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl. Nu bij Jumbo, 100 aanbiedingen voor maar €1. Met deze week Hertog Minis, €1. Campina Lang Lekker, €1. En alle honig maaltijdmixen, ook €1. 100 aanbiedingen voor €1. Dat is de ja van Jumbo. Always fijner op zak te hebben of in huis natuurlijk. Nu bij Kruidvat, alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Kom met een hele grote tas naar Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen. 538 Nieuws. 4 uur. Goedemiddag, ik ben Iris Schut. In de rechtszaak over de kunstroof uit het Drents Museum is 5,5 jaar cel geëist tegen de verdachte die geen deal wilde sluiten. Hij bleef vandaag ook ontkennen tegenover de rechter. Ik ben niet in het museum geweest. Ik heb geen kunstschatten. Ik heb ze ook nooit gehad en ik heb daar ook geen informatie over. Tegen de andere twee is minder dan 4 jaar geëist. In ruil voor een lagere straf gaven ze het grootste deel van de buit terug. Een beroemde gouden helm uit Roemenië en 2 gouden armbanden. De oorlog in Iran heeft waarschijnlijk grote gevolgen voor de wereldeconomie. Het wordt misschien wel het slechtste jaar sinds begin van corona. Dat zegt het Internationaal Monetair Fonds. Zeker als de aanvoer van olie en gas ook de komende maanden een probleem blijft. De voedselveiligheid bij viswinkels is vaak niet op orde en daarom gaat de NVWA strenger controleren. Toen ze eind vorig jaar een ronde deden, hield 2/3 van de viswinkels zich niet aan de regels. Dan hebben we het over het juiste omgang met voedsel. Dat betekent dat je het voedsel of niet goed verhit heb of niet goed heb afgekoeld. Over de hygiëne, dus dat het niet schoon is in de bedrijfsruimte of de apparatuur, bijvoorbeeld de magnetrons die vies waren. Ook werden in meerdere winkels sporen van muizen en ratten gevonden. En ook Frankrijk wil een stokje steken voor het concert van rapper Ye, ook wel bekend als Kanye West. De minister van Binnenlandse Zaken wil een optreden in Marseille verbieden vanwege de anti-Joodse teksten van Ye. In Engeland is hij ook niet welkom. In juni is Ye wel 2 keer te zien in de Gelredoom in Arnhem. Krijg je nog het weer vanavond en vannacht droog bij 1 graad of 5. Kans op vorst aan de grond in het oosten. Morgen begint zonnig, 's middags iets meer bewolking. 's Avonds pas wat regen in het westen. Het wordt rond de 20 graden. En tot zover het 538 nieuws. En over een half uurtje meer. En dan heel graag het verkeer. Jelte. Er staan 51 files en de langste staan nu op de A16. Breda-Rotterdam voor 1/2 uur. A50 Os-Arnhem tussen de Takitusbrug en de Rijnbrug. Door een ongeluk staat daar 36 minuten. En op de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Batadorp en Oorschot staat 40 minuten. File. Flitsers op de A1 tussen Amersfoort en Eemnes bij 42.0. De A7 Drachten-Groningen 166.2. Op de A12 Arnhem-Ede 108.9. En op de A12 nog een melding tussen Zoetermeer en Den Haag. Daar staan ze dan bij 12.3. Op de A15 Gorkum-Rotterdam 81.7. En de laatste op de A73 tussen Venlo en Echt bij 26.0. Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk. Op de houtafdeling van Hornbach vind je hout. Maar jij ziet traptreden, Een roer voor je boot, hockeysticks, eindelijk genoeg ruimte voor je boeken, vensterbanken, een achtbaan met dubbele looping en een stok voor de kippen. Je hoeft ze alleen nog maar te bouwen. Dus ja, het is slechts een plank. Maar in jouw handen kan het alles zijn. Met z'n tweeën naar de bioscoop voor de helft van de prijs? Wie wil dat nou niet? Daarom nu bij Kruidvat tickets voor Pathé 1 plus 1 gratis. En ze zijn een jaar geldig op elke dag van de week. Woe! Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. 538. De 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10 en win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Zijn we weer, het is 4 uur. De 538 middagshow met TLC en Max en Andy Grammer. Radio 538. Blue-eyed bandit, won't you take me home? Everything is broken here, but with you I am home. Everything you touch turns into gold. So put your hand in mine and watch me shine, shine, shine. 'Cause the thing I love about me is you. Ja? Bloed ik? Ja? Ik? Nee. Maar hiervoor is het Mark. Het is Mark geweest. Is Mark? Oh joh. Ja, is het bloed? Mijn bloed. Je zit, normaal tref jij wel angst, zweet, aanzicht, dat soort dingen. Die knoppen. Ja, dat is bij... ja, soms vinden de disjockeys het spannend om hier te zitten. En ja, dan is het kletsnat. Maar bloed? Nu, maar bloed heb ik nog niet gezien. Moeten we iets ondernemen? Moeten we Mark bellen? Ja. Is iemand langzaam aan doodbloeden? Kan, hè? Heb je het nummer? Heb je het nummer van Mark? Ja, ik heb het nummer wel van Mark. Moet ik hem even bellen? Ja, wat is er gebeurd? Ja, er zit hier bloed. Normaal is het crème. Crème. Ja, Mark, Mark wil nog wel eens een handcremetje hebben. Handzalfjes en precies, ja. Maar bloed is a first. Bloed heb ik nog niet eerder gehad. Ach. Ja. Maar echt... En is het Mark's bloed of is het iemand anders bloed? En hebben we het over druppeltjes? Of echt wel gewoon... Zie je sporen ook, of niet? Ja, je weet dat het naar de deur loopt misschien. Een plasje bloed. Maar zie jij het verschil tussen mensenbloed en dierenbloed, of niet? Nee. Nou ja. Nee, maar bij Mark verwacht ik geen dierenbloed. Niet. Nee, absoluut mensen. Ja, maar het zijn altijd diegenen van, bij wie je verwacht, hè? Stille wateren. Bellen we? Ja, we bellen. Oké. Ik ben benieuwd. Arme man, net weg. Ik hoop dat hij kan opnemen. Ja. Die zit bij de EHBO misschien beneden. Hallo? Mark, met Frank. Er zit bloed aan de knopjes. Zit er bloed aan de knopjes? Ja, ben jij dat? Oh mijn god, heb ik zulke hete hits gedraaid? Nee, dat is niet mijn bloed. Maar dan heb jij iets met iemand anders gedaan. Als het niet jouw bloed is, dan is het iemand anders. Ja. Jeetje. Ik zou het niet weten. Pas op wat je zegt, want het klinkt heel verdacht allemaal. Ja. Maar laten we ons maar gewoon focussen op Eindhoven Airport, waar nu alles is afgesloten, waar forensisch onderzoek wordt gedaan. Dit is echt niet zo spannend, hoor. Dit klinkt als weer een afleidingsverhaal. Dat vind ik ook, ja. Ja, klopt. Hij maakt klopt. Het kleiner dan het is. Kijken te veel Netflix. Ja. Hij is ook helemaal niet verbaasd. Nee, hij is niet verbaasd. Nee, dat is... Is er gevochten, Mark? Maar je hebt wel een beetje smetvrees, Frank. Maar kan ik het schoonmaken of ben ik dan medeplichtig? Nee, je kunt het gewoon veilig schoonmaken met die vochtige doekjes die je altijd in je achterzak mee hebt. Ja, doe ik. En waar je altijd het stuur van je auto mee schoonmaakt. Oké. Maar dat kan gewoon veilig. Niks aan de hand. Mijn SOA-testen zijn ook allemaal goed. Dus all good. Dat ga ik doen en dan ben ik niet de volgende, hè? Ik word niet jouw volgende slachtoffer als ik dat doe. Nee. Oké. Okay. Nee hoor. Daar ben ik gerustgesteld. Mark, dank je wel. Oké, graag gedaan. Keep on singing me to sleep, baby, don't you leave. I got every memory playing on repeat. Hear your song in every dream like it's haunting me. Op 538. Het is dinsdag. Het is 14 april. Welkom bij de middagshow. Zit er iemand te luisteren? Zit er iemand te luisteren? Zit er iemand te luisteren? Slaapt naast een monstersnurker. Maar echt dat de ramen trillen. Ja. Dat de buren zeggen, hadden jullie een beer in huis? En naslapen mag ook het huis daarnaast zijn? Of? Ook. Mag ook. Oké. Okay, het liefst iemand die ernaast ligt. Want ja. Hoe? Maar als jij last hebt van een buurman die snurkt, dat is ook heftig hoor. Dat je eigenlijk zo door die muur met de hoofden bij elkaar ligt. En dat je echt denkt, wat gebeurt er daar? Ja. Dan kan je niks. Ja, en je kan als snurker er ook natuurlijk vrij weinig aan doen, toch? Helemaal niks. Het is voor iedereen heel vervelend. Het is echt irritant ook als je hoort, schat, stop eens met snurken. Dan word ik wakker, dan denk ik, joh. Oh, jij bent een snurker. Ik ben een natuurlijk. Snurker, ja. Maar een beetje irritant. Het is om wakker gemaakt te worden dat je snurkt. Ja, en jij denkt door natuurlijk. Ook goed te slapen. Ja, ik snurk mezelf soms wel eens wakker. Dat is echt vreselijk. Heb je dat niet? Nee. Nee, dat je net zo eruit komt, maar dat je net zo'n enorme snurk hebt gedaan. En dat je dan alleen maar heel beschaamd naar ze kan kijken van, was dat snurk? Wat is dat? Ja. Lig jij naast een monstersnurker? Ja, ik kom uit een familie van snurkers. Mijn moeder, tante, snurken als beren. En jij niet? Ja, ik denk dus wel. Ik denk dus dat het wel aankomend is. Helaas. Zou je ons willen bellen? We zijn heel erg benieuwd hoe je daarmee omgaat. Wat je ermee doet. Ja, hoe lig je erbij? Hoe lig je erbij? Echt iemand die door je oordoppen heen snurkt. Hè? Gewoon echt een knaller. Ja, echt, we willen echt een knaller. Maar wel iemand die er dan naast blijft liggen. Want je kan ook in de logeerkamer gaan liggen. Ja, maar dat zou ik ook wel heftig vinden. Ja? Toch? Ja. Als je hem daar nog hoort, dan mag je bellen. Ja. Wil je ons bellen? 0909-30538. Wij zoeken vandaag iemand die naast een monstersnurker ligt. Ja, en dat mag ook gewoon iemand in de straat zijn, hoor. Als jij er gewoon last van hebt, iemand aan de overkant, bel ook even. Het kan ook tijdelijk zijn, hè? Tijdens zwangerschappen schijn je ook bijvoorbeeld meer te gaan snurken. 0909-30538. Zit daar iemand te luisteren die naast een monstersnurker ligt? Of je laat het even weten in de 538-app, kun je ons een berichtje sturen. Ik heb hier heel veel zin in. Ik wil heel graag iemand spreken. Dit is leuk. En welkom bij de 538-middagshow met TLC, Sinu en Waterfall. Feel like light on me when I'm lost here again. She says I'm with you wherever I am. Dag, hè? Direct. Heerlijk. Woonval. Nog steeds kaarten ook voor te verkrijgen. Hè? Hey, en met dit weer. En nu gaan de kaarten snel, hè? Dat denk ik dus ook. En de dat zien we elk jaar. Weet je, want dan komt Koningsdag eraan en dan gaat iedereen die kaarten halen. En dan zorgen voor. Nou, wees gewoon niet te laat. Dat is het. Ja. Zit er iemand te luisteren die slaapt naast een monstersnurker? Nick? Ja, goedemiddag. Heb jij er eentje thuis? Ik heb er eentje, ja. Al 10 jaar. Hoe erg is het? Maar die, als je beneden zit televisie te kijken en zij beslist om wat eerder naar bed te gaan, dan hoor ik precies wanneer ze in slaap is gevallen. Nee. Moet de tv dan harder? Ja, soms wel. Als je ernaast ligt, dan is het wel echt vreselijk. Ik heb soms wel eens echt wakker moeten maken. Ik ben er wel aardig aan gewend, maar ja, soms is het wel heel erg. Maar ze kan er ook niks aan doen, hè. Dat is best wel zielig. Hoe zou je het omschrijven? Waar klinkt het naar? Soms heb je het idee dat je naast... Nou, ze heeft ook slaapapneu, dus het is dan zeg maar snurken en dan lijkt het net alsof ze stopt met ademhalen en dan neemt ze een hap lucht en dan zink je eigenlijk helemaal dood, zeg maar. Ja, het is, soms is het heel erg. Ik heb het ook wel eens een keertje voor haar opgenomen, want ze geloofde het eerst niet. Dus ik heb gewoon mijn mobiel aangezet en maar 3 uur laten lopen. Uiteindelijk ben ik die vrouw zelf in slaap gevallen. De volgende ochtend teruggeluisterd, ja, ze zorgt zich eigenlijk helemaal dood natuurlijk. Ja. En we hebben ook al eens wat testen gedaan en dat ze met al dat apparatuur moest gaan slapen, maar ze kunnen er ook vrij weinig aan doen. Maar ja, zij is wel heel erg extreem, ja, absoluut. Maar Nick, je zegt het went en je slaapt er nu doorheen? Ja, uiteindelijk wel, natuurlijk, ja. Dat is hetzelfde als je langs de spoor woont. Dan word je wakker wanneer de trein van de wagen heeft. Ja, precies. Hoe doe je dat op vakantie? Bijvoorbeeld als je op een camping bent of als je in een hotel ligt? We gaan altijd wel op vakantie. We gaan laatst naar Suriname. Elk jaar gaan we naar Suriname. Ja, daar snurken ze allemaal. Dus daar hebben ze... God, en heb je oordopjes of iets? Of een koptelefoon op? Of slaap je onder het kussen? Een helm. Ik heb drank. Drank. Ja. Jij zuipt je gewoon helemaal klem en dan kun je lekker slapen. Wat mooi, is toch eigenlijk altijd het antwoord, hè, Nick? Ja, meestal wel. Nee, wat ik zeg. Ik ben er op zich wel aan gewend. Soms is het heel erg. Maar je houdt van je vrouwtje, dus dan lig je er gewoon naast. Ja. Je hoort toch altijd dat iedereen dan gewoon een beetje een schop gaat geven of een duw of een... En dat dan even ophoudt? Ja, zeker. Ik heb echt wel eens een keer een poor gegeven. Nee, dat is absoluut. Nick, dankjewel. Fijne dag nog. Yo, Naarmate de uitzending vordert, worden we gewoon wat wijzer, zeg maar. Ja. Blijkt dat je wel iets aan het snurken kan doen, want je kan een bitje doen. Ja. En het blijkt dat jij gewoon misschien de schuldige bent aan het bloeden. Er komt hier een appje van Stefan binnen. Hey ja. Frank, ik zit naar jullie te kijken en volgens mij heb jij een sneetje. In je linker elleboog. Ik zit te kijken via TV 538. Volgens mij heb je zelf gezorgd voor het bloed. En heb ik je? Kijk. Ja. Nee. Ja. Ja. Ik heb een steekje. Oh, en maar Mark beschuldigd. Ik heb Mark echt beschuldigd van Mark moord. Mark zegt, ik heb geen soa's. Ik heb niemand vermoord. Die arme jongen. Oh, ik ben het zelf. Stefan. Oh, is hij er? Ja, ah, ja, hallo. Ja, dankjewel voor je appje. Ja, graag gedaan. Zo scherp, wij zien het allemaal. Dat jij dat zag, ongelooflijk. Ja, je kijkt naar alles, hè, op tv. Ja, ja, heel goed. Je bent gewoon mee gaan spelen. Ik zal hem ook even scheren voor je morgen. Ja, is goed. Dank je wel, hè. Yo. Oh, ik moet echt sorry gaan zeggen. Ah, ja, maar echt. Ach. Wat heb je gedaan? Ik heb geen idee. Ja, dit is gek. Snel door naar nieuws. Oké, eentje. Nou. Iris, we hebben het nieuws zometeen van 4:30. Wat heb je mee? Nou, wat de koning te eten heeft gekregen van president Trump. Begin de dag met een lach met de 538 ochtendshow. Morgen om 9:45. De mop van Arie uit Amsterdam. Hij zegt, nou, als je die schoenmaker, die zit er nog steeds. Hij zegt, voor de oorlog heb ik daar nog een paar schoenen in geleverd. Nee. Bruine schoenen, zwarte zool met lichte veters. Hij zegt, meneer, zijn dit zijn uit zo omhoog? Hij zegt, ja, dat zijn ze. Hij zegt, dat is de volgende week klaar. 538. De 538 ochtendshow is er morgenochtend weer. Bij Radio 538. Dit weekend bodemdeals bij Gamma. Met zware kortingen op grind- en bodembedekkers. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep. Nu bij Ben ZZP dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dus 40 gig voor maar €7,44 ex-BTW. Kijk op ben.nl/zakelijk. Nu bij Coolblue. Ontvang tijdens Koningsdag makkelijk contactloze betalingen met de Summer Pinautomaat. Bestel hem met korting in de Coolblue-app. Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Rode Punt paprika's. Super lekker in wokgerechten of als gezonde snack. Ja, en lekker goedkoop. Goed punt. 500 gram voor maar €1,49. Fans van Voordeel. Aldi. Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar. Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers. Ook voordelig bij Aldi, groene pesto of kaaspesto dip, maar €1,29. En 1 ster beter leven gemarineerde speklappen, 600 gram voor maar €4,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat. Fans van Voordeel. Aldi. Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl. Op vakantieveilingen zijn het nu de pretparkweken. Met nu heel veel uitjes vol actie. Bied mee, bepaal zelf de prijs en win! Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com. Kia. Movement that inspires. Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland. Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen... Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net. Hey, do you suck? Or do you chill your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op €5000 aan DeWalt gereedschap. Begin met het leggen van een leuk patroon op het terras. En voor je het weet, heb je de hele oprit gedaan. Deze vrijdag tot en met zondag met Praxis Plus. Tot 55% korting op vloer- en sierbestrating. Bij besteding vanaf €25. Als jij begint, begint de lente. Voor de makers. Praxis. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden. Zo, lekker groen man. Nou, mooi hoor. Zelf gedaan? Ja, mooi hè. Dan gebruik je gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig 1 gigabit internet- en tv-abonnement... een Dyson Airwrap of stofzuiger ter waarde van €549 als welkomstcadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Gemakkelijk een groene en volle grasmat. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Het 538 weer wordt je aangeboden door gazonvoeding All-in-One van DCM. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het is een graadje op 5. Morgen begint de dag zonnig. 'S Middags meer bewolking. 'S Avonds is er kans op wat regen in het westen. En de temperatuur morgen is een prima 20 graden. Heerlijk. Heerlijk. En dan verkeer graag, Jelte. Er staan 65 files. De langste nu op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch. Dat staat voor Waardenburg 26 minuten. De A12 Lunetten Oude Rijn op de hoofdrijbaan voor de Galle-Kopperbrug staat 25 minuten. En op de A15 Gorkum Ridderkerk voor Hardingsveld Giessendam 26 minuten. Flitsers op de A1 van Amersfoort naar Eemnes bij 42.0. Als je op de A2 rijdt tussen Amsterdam en Utrecht staan ze bij 37.9. De A4 Delft-Schiedam 57.1. En de A12 Arnhem-Ede bij 108.9. De A27 Hilversum-Utrecht bij 90.7. En de laatste op de A73. Venlo echt bij 26.0. Het is 4 minuutjes over half 5. Iris is hier met het belangrijkste nieuws. Goedemiddag, justitie heeft 5,5 jaar cel geëist tegen de verdachte van de kunstroof in het Drents Museum die geen deal wilde sluiten. De twee die wel vertelden waar de Roemeense kunststukken waren, waaronder die gouden helm, krijgen een strafkorting van bijna 2 jaar. Ook Peter Gillis kreeg weer een celstraf tegen hem geëist vandaag voor belastingfraude. Justitie wil dat hij 1,5 jaar de bak ingaat en dat hij een boete betaalt van 1,3 miljoen euro. Hij deed niet goed en te laat belastingaangifte voor zijn ondernemingen. Eerder is er ook al 1,5 jaar cel opgelegd voor belastingfraude. In die zaak loopt nog een hoger beroep. De benzine- en dieselprijzen zijn weer gestegen, zowel in Nederland als in België. Hier ligt de prijs inmiddels rond de €2,56 per liter. In België is het nog altijd een stuk goedkoper, €1,88. Waarschijnlijk gaan ook morgen de prijzen weer stijgen. In Londen doet Rico Verhoeven vandaag de stare down met Alexander Usyk. Dat is de ongeslagen wereldkampioen boksen met 24 overwinningen, waarvan 19 op knock-out. Hij verloor nog nooit een gevecht en versloeg toppers als Tyson Fury, Anthony Joshua en Daniel Dubois. En Rico die noemt het dus de grootste uitdaging uit zijn carrière. Voor hem wordt het namelijk juist zijn eerste bokswedstrijd ooit. Maar hij heeft er zin in. En hij tussen de piramides, hè? De grootste stunt van deze eeuw. Ja, tussen de piramides. Je eerste bokswedstrijd tegen de beste bokser. Ja, een van de beste boksen aller tijden. Want het is op dit moment gewoon de Muhammad Ali of de Mike Tyson van deze tijd. Zeker. En hij komt dus in dat rijtje te staan als hij verslaat. Ja. Wauw. En hij heeft er vertrouwen in, hè? Want we spraken hem. Toen zei hij, ja, ik doe al wat langer aan boksen en vaker aan boksen. Maar een bokser die geen vertrouwen heeft, ja, dat is een grote rol. We kijken wel even. Op 23 mei is het zover. En gistermiddag kreeg president Trump nog een McDonald's bezorger aan de deur bij het Witte Huis. Gisteravond stond de koning op de stoep. Kan geen toeval zijn, zou je denken. Nou, dus is de grote vraag nu, heeft de koning aan Trumps geliefde hamburgers gezeten gisteravond? Premier Jette, die was er natuurlijk bij en die geeft antwoord. Er is een 3-gangen menu gegeten dat prima aan elkaar zat. Dus niet die McDonald's foto die ik op social media voorbij zag komen. Nee, maar dan heeft hij dus voorgegeten, Trump. Ja, Hij heeft even een snackje gedaan. Ja, maar die dingen natuurlijk gaan straks weer van die kleine gerechten saaien. Ja. Even ja. Een pre-dinner. Maar wat hebben ze dan wel gegeten? Een mooie soep vooraf en een heerlijk toetje met wat chocola. Ja, om precies te zijn, een spinaziesoep met coquilles vooraf. Oh, wat leuk. Daarna een tongfilet met aardappel. En als dessert een Amerikaanse klassieker, Neapolitan Baked Alaska. Dat is een taart met lage vanille, aardbei, chocolade en meringue eromheen. Och, ja, volgens mij. Ik denk wel dat ze een niveautje aantikken daar in het Witte Huis. Nou, die kunnen ik heb wel eens gelezen dat het menu ook met de hand uitgeschreven is. Ja, geweldig. En daarna even McDonald's nog. Even late night snack. Voor nuggets. We spreken Raymond Mens zo meteen. Die weet, die weet vast ook met welk bestek en alles erop en eraan. Iris, dankjewel. Graag gedaan. 538. De 538 middagshow. Ja, en €40.000 hè. Een stemmenjacht. Koffertje 10 is open. Zometeen. Radio 538. Run away. Right now, let's just run away. All that talk is killing me. One last shot, hold on to me. Oh, there's something I gotta say to you. There's somewhere we gotta go. And now they're sinking in the sand. Chasing what we can, baby, it's not enough. Oh, it's like we're stuck in the mezzanine. With 20 floors left to go. Oh, yeah. And now they're drowning in the rain. Trying to switch the lane. €40.000 voor je klaar. Het zou mooi zijn. Ja, hè. Waar droom jij van? Wat zou je ermee willen doen? Oh, ik heb tot nu toe eigenlijk niet echt dromen. We zijn wel bezig met een huis te verbouwen. Het is altijd welkom. Dus je hebt een bodemloze put. Niet een droom, maar wel een put waar het allemaal in kan. Geen bodemloze put, helaas. Thijs, laten we eens even luisteren naar die stem van Koffertien. Ja. Leuk. Ja. Zit jij op mannetje of meisje? Ja. Of jongetje of vrouw? Op een vrouw. Op een vrouw, oké. Okay. Wie denk je dat het is? Emma Wortelboer. Emma Wortelboer voor €40.000. Jury, is het goed? Het antwoord is... fout. Nee. Oh, jammer. Helaas, krijg jij een reiskoffer van de postcode loterij. Ook mooi. En gewoon nog een keer proberen. Ja, ga ik zeker doen. Thanks, Thijs. Oké, jullie ook bedankt. De 58 Stemmenjacht. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo.

is een freestyler op 538 in de middagshow. Willem-Alexander en Maxima die zijn samen met Rob Jette in Amerika. Bij Trump. Ja, de koning en de koningin die mochten slapen in het Witte Huis. En Jette niet. Nee, die moest naar een hotel. Ja, die zat in een Marriott, denk ik, aan de overkant van het Witte Huis. Trump Hotel. En we weten wat ze gegeten hebben. Hè? Het was een spinaziesoepje met kokkies en daarna de tong. Ja. En toen een chocoladetaartje of zo. Dat was hem, hè. En hoe hebben ze geslapen, Raymond Mens? Hebben ze geslapen? Goedemorgen vanuit Washington. Ja, ze hebben geslapen. Ze moesten wel, moet ik zeggen, vroeg op. Want om een uurtje of 7 vloog het vliegtuig alweer met de koninklijke familie naar Florida. Want ze gaan verder met hun werkbezoek, onder andere aan Miami. Dus het was wel een korte nacht. Allemaal leuk en aardig. Maar gisteren hadden we het erover. Denk je dat ze met elkaar gaan liggen kletsen of dat ze gaan liggen ketsen? Oh, hebben jullie het erover gehad? Ja, daar weet ik niks van. Ja, maar wat denk jij? Ik neem aan, nou ja, als ik hun was, maar ik ben heel saai, ging ik kletsen en even om me heen kijken. Want die kamer, die ligt allemaal vol met allerlei historische standbeelden, schilderijen en dat soort dingen meer. Dus ik denk dat ze dat hebben gedaan, maar ik ken hun natuurlijk niet goed. Dus misschien hebben ze wel wat anders gedaan, dat weet ik niet. Want het is gewoon op de gang waar ook Trump ligt te slapen, hè? Ja. Het is het enige eigenlijk echte gastenverblijf in het Witte Huis. Normaal gesproken verblijf je aan de overkant van de straat in wat dan Blair House heet. Dit heet de Lincoln Bedroom omdat de vrouw van Abraham Lincoln, Amerika's 16e president, deze kamer ooit heeft ingericht. Is inmiddels wel een flink aantal keer veranderd door verschillende first ladies. Recent nog door Donald Trump is de badkamer aangepakt. Is allemaal van goud tegenwoordig. Maar goed, dat is dus het officiële verblijf. En dan mag je normaal gesproken alleen maar in logeren als je Elon Musk heet bijvoorbeeld. En $300 miljoen aan de presidentscampagne van Trump heeft gegeven. Dus dat de koning en de koningin daar mochten slapen is bijzonder. Ik heb die ontmoeting gisteren 4-5 keer teruggekeken. Weet je wel, dat ze elkaar voor het eerst een handje geven. Ja. Ja. En ik dacht een beetje te zien dat Jette er wel een beetje aan hing, onze premier. Alsof de assistent van de koning mee was, zoiets. Ja, nou ja, het was natuurlijk ook de bedoeling dat zij gewoon zelf langs zouden komen. Hè. Zij waren dus al op werkbezoek, eerst in Philadelphia, nu dus onderweg naar Miami. En ja, toen heeft Trump daar wind van gekregen en die zei, kom gezellig langs. En toen hebben ze denk ik besloten om Rob Jette daar mee te sturen. Omdat als Rob Jette in deze omstandigheden, waarbij Trump boos is op de NAVO, vanwege Iran onder andere, alleen naar Trump zou gaan, ja, dan kan het wel eens op heel veel manieren misgaan. Maar door hem in het kielzog van de koning en de koningin mee te sturen, krijgt Jette eigenlijk een soort zachte landing, een hele vriendelijke introductie bij Trump. En daarom hebben ze denk ik besloten om hem mee te sturen. Maar ik moest ook wel lachen, want ik heb later nog even met de fotografen gesproken die bij dat moment waren. En die zeiden ook, ja, Jette die kwam er ineens aan en ging erbij staan. Terwijl al die fotografen dachten, wij willen een historische foto maken van het koningspaar met Trump en Melania. Dus, maar je kan moeilijk zeggen, Jette komt de chauffeur erbij. Ja, dus op een gegeven moment hebben ze wel nog geroepen van, kunnen we misschien alleen de staatshoofden op de foto krijgen? Maar Jette dacht, ik ben niet gek, ik ga geen millimeter wijken. Dus die is daar blijven staan. Dus ik begreep van een aantal dat een aantal van hen Jette er wel hadden afgeknipt. Ik vond Jette er uiteindelijk, nadat hij uren daar had gezeten, er een beetje afgepeigerd uitzien. Ja, dat klopt ook wel. Ik denk ook dat dat logisch is, want de spanning bouwt zich natuurlijk op. Ja. Het is ook niet zo alsof hij voor dat diner niks heeft gedaan. Hij heeft nog een bezoek gebracht aan Arlington, heb ik begrepen. De militaire begraafplaats, ook met ondernemers gesproken. Ja, dan komt dat diner er. Dan is hij natuurlijk best zenuwachtig daarvoor. Ook al zegt hij van niet, dat duurt dan ook nog eens ruim 3 uur. En daarna werd hij onder politiebegeleiding naar een hotel tegenover het Witte Huis gebracht. Daar was ik, maar niet alleen ik, daar was de hele Nederlandse pers. En dan moest hij vervolgens nog eens de pers te woord staan. Dat duurde ook nog eens een uur. Dus ja, die jongen was moe, denk ik. En hoewel hij tegen iedereen zei, ja, ik ben niet zo snel onder de indruk, want dat was duidelijk de lijn vanuit hem en zijn team, was hij dat natuurlijk wel, want hij vindt het natuurlijk ook bijzonder om in het Witte Huis te dineren. Wat heeft hij over de inhoud van het gesprek verteld aan tafel? Nou, hij heeft gezegd, en dat klopt natuurlijk, dat het een lang gesprek was. Nou, dat klopt, het was 3 uur. En dat ze het inderdaad over heel veel punten oneens zijn, maar dat het wel in alle vriendelijkheid daarover gegaan is. Over de NAVO, over Oekraïne, over Iran. En ik moet eerlijk zeggen dat ik dat ook wel geloof. Want een diner, ook met Melania, de first lady erbij, en de koninklijke familie, is wel een diner waarin je gewoon eerlijk op tafel legt. Ja, ik vind dat die Europeanen meer moeten doen. Ik ben een beetje klaar met die gasten. Maar het is ook geen diner waarbij je de premier even over tafel trekt. Dus dat in redelijke vriendelijkheid gegaan is, dat geloof ik meteen. Hoe dichtbij kan je bij ons koningspaar komen? Zie je ze ook? En vooral, heb je al een andere uitdrukking op het gezicht van Maxima gezien? Wat zijn het één blik? Er staat wat gespannen, hè? Ja. Ja, nou, voorafgaand aan de diner in het Witte Huis was er een bijeenkomst met ondernemers bij de Kamer van Koophandel. Dat is echt naast het Witte Huis. En daar was ik bij. En ik heb de koning en de koningin daar kunnen zien. Ik stond geloof ik op 1 of 2 meter afstand. Maar in het Witte Huis werd daarna alles afgeschermd en kon ik er niet bij zijn. Mochten echt alleen maar fotografen bij zijn. Omdat ze natuurlijk als ze dood waren, dat ik of een van de andere verslaggevers zouden zeggen tegen Trump: gaat u het nog over de NAVO hebben? Heeft u de tweets van Jette uit het verleden gelezen? Dat wilden ze absoluut niet. En dus mochten er alleen maar cameraploegen bij zijn. Heeft Maxima nog haar Trump-imitatie gedaan? Even het mondje? Nee, ik denk dat zij vanuit haar team te horen heeft gekregen: als je één ding niet moet doen, dan is het dat. Heeft ze ook niet meer gedaan. Was een en al vriendelijkheid. Dus daar heeft ze dit keer goed op gelet om dat niet te doen. Mooie tijd daar in Washington, Raymond. Ja, dankjewel. Komt helemaal goed. En bedankt voor het bellen. Raymond Mens in Washington, hier op 538. In de middagshow met nu de favorite, Mr. Know-It-All. Dit is de nieuwste van Teddy Swims. She liked the love, she liked the high. I've seen it all, too many times. Geronimo, she's dropping back. Fork in the road, it's fading back. Mr. Know-It-All, Teddy Swims is de favorite hier bij 538 in de middagshow. Op bezoek zo meteen. Gezellig. Allemaal dingen binnen, instrumenten, mensen, techniek. Wat gezellig. We hebben zo meteen Donny met Robert van Hemert hier in de studio. Ze gaan live muziek maken. Ja, zeker. En het nieuws van 5 uur, Iris, wat heb je mee? Op welke voetballer bondscoach Ronald Koeman waarschijnlijk toch kan rekenen op het WK? Van Haarlem tot Harderwijk. En van Emmeloord tot Enschede. Vanaf vrijdag komt heel Nederland samen. En iedereen zingt mee. Nee, je hoeft niet naar huis vandaag. De 538 Dutch 1000. De 1000 grootste hits van Nederlandse bodem. Gekozen door jou. Stem nu op jouw favorieten via 538.nl. Vanaf vrijdag, de 538 Dutch 1000.